और एक सदग्रंथ कह रहे हैं सदग्रंथ नहीं, और जिसमें भी अभी गर्जू के समय विशेष महिमा है भगवत धर्म की, भगवत नाम की बहुत विशेष महिमा है। इस बात से कृपा करो कृपानाथ, बड़ा सुंदर मौका आया है, वृंदावन बैठे हो वृंदावन में भगवान के धाम में, जहाँ भगवान लीला की है, परेचारे है, कयाचारी है, वो धाम है। कन्हैया ने कहा भैया गायों की जूती पहन रही जूती, कन्हैया बिना जूती पहन जाते गायों के जन्म में, बेटा बिना जूती पहले कांटे बन गया जाति बताए गायों की सब पैदल करती है, ये जूती है सब जूती बना गई, अब गया जूती कहाँ दौड़ा गया है। ऐसे प्रेम से यहाँ जारी है, वो भूमि है जंगल में बहुत आनंद है। हम तो यहाँ रहे थे दवादल पर रहते रहते जंगल, मैं तो दवादल के पास में बहुत घर हो गया, फिर बड़ा अच्छा था। ये एक अलग बात है, समझ लिया था हमने यहाँ चुपचाप दूसरी बात दवा कुंड पर देखा था खुद, हम बस आ गई हम वहीं थे, हमें देखे बहुत आनंद बताओ बैठे रहो आप भजन करो। आप एक बाबा थे पार्टी वाले, हमारे समाज अवस्था थोड़ी खराब बढ़ाते, थोड़ी बड़ी अवस्था थी हमारे से, पीछे मेले में शहीद नहीं हुआ ये लोग हमारे बेटे हो जाए हमारे लिए हो जाए मिली से लगाते हैं नशा पकड़ी हुई रोते थे नशा पकड़ी हुई नशा पकड़ी हुई भगवान को याद करते थे रोते थे। ऐसे संतों का दर्शन किया हमने से बड़े वृद्ध बड़े त्यागी संत थे अच्छे अच्छे, और संत बहुत कम हो गए बहुत कम। कल्याण में भी लेख लिखने वाले अच्छे अच्छे संत थे, ऐसे संत अब नहीं है, पंडित ही ले जाते हैं, अनुभवी संत महात्मा को लेकर आते थे, बहुत संत थे यहाँ पर वृंदावन में, नारायण स्वामी थे वहां मेरे चुप रहो बोल मत, तो मोहन ले ली दो महीना तक राम यूं भी नहीं, दो महीनों के बाद बोलना कठिन हो गया, मैं बोलना कठिन हो गया बोलना जोर पड़ता बोलने में, दो महीने में फिर बोल रहा था, बोलते रहते हैं तो बोलने की शक्ति जागृत रहती है, बोल नहीं सकती दो महीने फर्क पड़ा, ये मेरी बेच की बात है। दो महीना तो संत कहा गई तो मिलो मत बोलो मत, एक आदमी से मिलो मत, परिचित आदमी से मिलो मत बोलो मत, भिक्षा मिलती नहीं थी, अंग्री तंग यही देती और जो नहीं और जो अन्न मिलता घर पेट अन्न नहीं मिलता, एक आदमी से दिक्कत है, एक बात ताब हरिदास जी महाराज हुआ तो उस वक्त में अच्छे अच्छे संत थे, आज तो जगह जगह खेत लग गए रोटी मिलती है, उस समय रोटी बहुत कम मिलती थी, कोई कोई श्रद्धालु देते बड़े प्रेम से इतनी सी रोटी, तो उस समय महसूस होता आज नहीं होता वैसा, तंगी पा करके पढ़ाई करी है, तंगी पा करके भजन किया है, हमारा भजन तेज हुआ है, पढ़ाई आराम से करे आज क्यों आराम ज्यादा मिला विद्या कम होगी, विद्या कम होगी वो योग्यता कम होगी, अंग्रेजी विद्या में कम होगी, कोई विद्या किसी विद्या में होगी सुखार्थ कुतो विद्या विद्यार्थी ने कुछ सुखम विद्यार्थी सुख कहा सुखार्थ विद्या कहा। और संत महाराज जंगल में भजन करते हुए रोते हुए। इसी के स्वर्गाश्रम में पढ़ रहे नीचे सत्संग होता, दिन में छुट्टी होती तो चले गए, जल्दार चले गए, रोते हैं, कोई पाठ करता है, कोई जप करता है, कोई कीर्तन करता है। अब बहुत कम हो गए, पढ़ने से संग ही दूर है, सत्संग ही होता है मकाना में, तो कम हो गया। अब घाटा तब ही जानिए जब करे पुरानी बात, पुरानी बात कहता है सुनो तो घटा हो गया, अब घाटा हो गया। पुरानी बात क्यों कहे, घाटा बढ़ गया, तो भजन में घाटा हुआ है। अभी बातें सुनाने वाले अच्छे अच्छे हो गए, पढ़े लिखे अच्छे हो गए, परंतु भजन असली भजन बहुत कम हो गया, असली त्यागी बहुत कम रह गए, भीतर से त्याग कम रहेगा, दिखावापन ज्यादा हो गया। लोग देखे, लोग अच्छा समझे, लोग अच्छा समझे, ये लोग वासना आ गई। उस समय इतनी नहीं थी, 1991 की बात है। यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल दशा हुआ, यहाँ से सीधा शिष्य जाकर देखी दे मकान बन गई, कितने मकान बन गए, कितना शहर बन गया, कितने शौकीन आदमी आ गए। जो जो ज्यादा जनता बढ़ी त्यो त्यो भजन कम हो गया, आराम बढ़ा भजन कम हो गया। अन्न तंगी है मित्र, अन्न अच्छी बात है। उसमें भजनानंद संत थे, अच्छे अच्छे महात्मा, ऐसी तंगी में रहकर भजन किया उन्होंने। तंगी में विद्यार्थी पढ़े, में विद्यार्थी बड़े तेज हुए, घर से गए, घर से जाओ, रविवार की छुट्टी मिले, छुट्टी बार मुझ जाते घर पर चावल ले आते, उस रोजगार बना खाते पढ़ते, बहुत नाम विद्वान हुए। आज कैसे कोई विद्या संस्कृत देखो, हिंदी देखो, अंग्रेजी देखो, हर एक विद्या में कमजोरी आ गई। पहले जितने विद्यार्थी होते पूरा मिडिल है, बीए पास होने वाले बहुत बड़ा विद्वान, आज हमें मुझे तो नहीं है। व्याकरण पढ़े वालों को संज्ञा पर निकाल दी, संज्ञा पर ठीक थे, बुद्धि बता सकते, पढ़ा नहीं सकते क्योंकि मेहनत नहीं करते। मेहनत की बना किसे हो गए, मेहनत करनी पड़ती है तब श्रेष्ठ बनते हैं। इस वास्ते भाई और बहनों से सबसे प्रार्थना है कि भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। ये वृंदावन है, ये भूमि सहायता देती है, भजन में मदद करती है, भजन बढ़ता है। पाप किए जाए पाप ही बढ़ेगी, यहाँ अच्छी भूमि में कोई बीज पड़ेगा वो बीज बढ़िया होगा, कांटों का परिश्रम तो लंबे लंबे करते होंगे। ये भूमि है बड़ी बढ़िया, इस वास्ते भगवत भजन में तत्परता से लग जाओ। प्रत्यक्ष बात है, शरीर आप है, आप अलग है, शरीर आपसे अलग है। आप थोड़ा सा विचार करो कि शरीर से काम नहीं लेते उस समय शरीर आपके क्या काम आया, स्वप्न में, सुषुप्ति में और जागृत अवस्था में भी, जिस समय में कोई काम नहीं करते हो उस समय शरीर है कि नहीं, क्या फायदा। ऐसे ही धन के द्वारा जब आप कोई काम नहीं करते उस समय पड़ा हुआ धन हो चाहे न हो क्या फर्क है, धन है आपके लाख हो करोड़ रुपए है, मैं काम नहीं करते उस समय क्या है, वो धन का होना न होना क्या फर्क पड़ता है, खर्च करो तो फर्क पड़ता है। ऐसे आपकी योग्यता है, आप में विद्या है, उसको काम में लो तो क्या पड़ता, ठीक है। काम में जिस समय लो नहीं लो उसे क्या पता लगे, गीता आपको याद है, मैं काम पढ़े बोले जब तू ठीक है, हिंदी बोले गीता पढ़ा हुआ बिना पढ़ा हुआ बरोबर ही फर्क क्या है, आप बताओ। एक गीता याद है, एक गीता याद नहीं है, ये बोले नहीं दोनों ही तो क्या फर्क है, बोलने से फर्क पड़ेगा। कैसे स्थूल सही होते हुए आपका सही निर्थक, पैसा होते हुए आपका पैसा निरर्थक, आपका बल होते हुए बल निरर्थक, आपकी योग्यता होते योग्यता निरर्थक, जब तक दूसरों की सेवा तक हो जाता है क्या? भगवान ने कृपा करी है, कृष्ण बात ध्यान दो, आपकी योग्यता है, आपकी सामर्थ्य है, आपका बल है, ये दूसरों काम ले हो तो काम का नहीं तो क्या काम का बताओ? आपकी बहुत योग्यता, चुपचाप बैठे क्या काम आई? दुख भंजन कवि थे, अच्छे नामी विद्वान थे, सरस्वती पुत्र कहते हुए बड़ी तेज विद्या थी, बस दक्षिण में गए तो आपस में स्त्रियों में लड़ाई होगी, कोई हथा तीस ये था वो भाषा जानते नहीं, उन्होंने कह दी ये बोली, ये बोली, ये बोली, ये बोली, सुनकर सीख ली, बातें याद नहीं, अर्थ नहीं थी, अर्थ नहीं जानते, कितनी विचित्र विद्या, कितनी विचित्र बुद्धि, सुन कर लड़ाई करे, लड़ाई में हुए अभी अपनी भाषा बोले, अपनी भूषा भाषा ज्ञान नहीं, बसवादी ये बोली, ये बोली, ये बोली, ये बोली, लोगों इसलिए आश्रय दिया, ऐसी तेज बुद्धि, एक कम्बल राजा की सवारी निकली तो वो कैसे अस्त कैसे शुद्ध भेजा, पंडित बोलिए वो शुद्ध विशेष है, मतलब कितना बता तो शुद्र तो बड़ा से बोलता है, राजा बड़ा आदर दिया है, नाम दावत सूत्र तो शूद्र किसका नाम है, शो का द्रव देती शूद्र, शो द्रवित तो नाम शूद्र है, कैसे शूद्र का आपने, क्या देगा शूद्र का आपने, शूद्र तो क्या है, कि कभी सूत्र के कभी गौतम होता पर गौतम अब कभी गौतम ऐसे गौतम ऐसे कभी गौतम तो ना तक मैं तो था अगर मुझे गौतम भौतिक भौतिक तबियत भौतिक गौतम शांत थे। एक आदमी सरस्वती की उपासना कर रहा था और एक था विद्वान, मेरी बेटी बहुत तेज थी, वहां पड़ी हुई करके चाद अच्छा नहीं रहा, जो उसे कहा भाई क्या करे, ऐसी पड़ी थी तो है तो कृषि मूर्ख तो हो गयो, तो मूर्ख जन्म करे मुख कैसा, जंगल में गए जो टाणी काट रहा है ऐसी जगह पर बैठा ऊपर ऐसी काट रहा है, अरे पड़ जाएगा ऐसा कहीं गिरा तो पग पकड़ लिया, तुम तो पहले भविष्य कह देते हो, भविष्य की बात कहना हो हाथ हुआ हो, मैंने पढ़ना ही वैसा अब सॉरी पकड़ी तो वो गई तो कुछ तो था बताया तो डागले पर चल रही डागले पर वो बोली तो वो कहते बर्द विशाल पर बर्द है बर्द है गो तो गो तो गो है अब सर गो से तो वह भगत में वो देवी हुई प्रकट वरदान देती थी देवी प्रकट हो गई तो धक्को धक्को दे जय वृंदन से देवी हुई प्रकट ब्रह्म हुई विद्या विद्या विद्या नामी विद्वान हो गया वो अवसर गो गो का कि कभी गो तुम अता कभी गो तुम गो बना तुम देखे बैल कहते हो बैल का नाम गो है मैंने खाना हूँ बैल है कि कभी गो तुम उता कभी गो तुम गो तुम बैल को कहते हो रविंद्र को कहते हो यदि कभी गो तुम नर्थक में तो तो गाय को गो को कहते मैं हूँ जो बोलते हुए मैंने खोले हूँ और मैंने को कह तुम गो तो कह तुम गो तो तुम भी गो तो मैंने कही गो तो वैसे तुम भी गोत मैं ही गोत गो तो बढ़ दो वही बढ़ दो कि कभी गो तुम था कभी गो तुम यदि कभी गो तुम नर्तक में तो अगभी से गोत्र यदि बहुत इष्टम भाव आपको इष्ट है अगभी से गोत्र को बल है नहीं मैंने कहते बद कहते हो तो भगवती भगवती भी संपत्ति हो तो तुम भी बदो मैंने बल तो है तो मैं तुम भी ऐसी बात है पग पकड़ दिया कि ताड़ी काट तो पड़ जाओगे गिर जाओगे कैसे गिर जाओ मैं काटता हूँ मैं तो बैठा हूँ ऊपर मैं काट रहा हूँ करे तो जाने जो बैठे है वही काटे तो मरे पड़ेगी नीचे चार पग पड़ गया। तुम भविष्य महात्मा हो, भविष्य की बात कह दी तो अड़ी होने बात है कह दी महात्मा हो ऐसा हुआ मूल हो विद्वान बड़ी है मदर प्रभुजी कृपा से कभी गौतम अथा कभी गौतम हरी कभी गौतम अनाथक में तथा कभी गौतम हरी भवते संभवती भगवत के संपत्ति गौतम ये भूखंड था। भूखंड का बड़ा विद्वान था तो उस गड़बड़ी करी उसको साहब ने फांसी दे दो तो वो बोलते हो भट्टो नष्टो भारवीय भी नष्टो भिक्षु नष्टो भीमसेनो भी नष्ट भूकुंडो हम भूपति भब्बा पंक्तो यंत्र का संप्रविष्ट भब्बा पंक्ति में तक आ गया भट्टो नष्टो भट्टो देश मर गया भारवीय कवि वो भी मर गया भिक्षु नष्टो दंड बदला लेते हो भिक्षु नष्टो भीमसेनो भी नष्टो भूकुंडो हम भूपति मैं भूकुंड हूँ और तुम भूपति हो भी भू भू अब तुम्हारी मौत आ मेरे के पास में मैं मार तो बोले तुम मरोगे भी है मेरे पास भाई भाई तेरे आवेगी भट्टो नष्टो भार भी या भी नष्टो भिक्षु नष्टो भीमसेनो भी नष्ट भूकुंडो हम भूपति सुंदराजन भब्बा पंक्तो यंत्र का संप्रविष्ट भब्बा पंक्ति में आ गया जबराज आ गया भब्बा पंक्ति अब मैं आ रहा हूँ मैं मरी और तुम्हारे भाई है छोड़ छोड़ भूकुंडो हम भूपति राजन तुम भूखंड हो तुम भूपति हो तो मेरे पास तुम्हें आवेगा थारा और बैठो मैं सुन दो ऐसे संदर्भ बताए बता विद्या थी उस लोग पढ़ते थे समझते थे आज कहाँ विद्या है। वो लड़की बोले लड़की खराब हो गई था पिता से बोली दुर्धातो रिवास पर वो दोषाए गणपते व्याकरणी बात है दुष अप्रीत आदत है दुष अप्रीत दोष बनता उसे तो दोष दुष है धातु गुण कर दे दोष हो जाए तो गुण गुण कर दे गुण अब व्याकरण में गुण समझे ऊ को गुण कर दे ओ हो जाए तो दुष धातु धातु दुष है पर गुण करते वो दोष हो जाएगा ऐसी बात है महाराज। विद्वान जाने विद्वान भी जाना थी विद्युत परिश्रम गुण होता गुण वृद्धि गुण होता वृद्धि है तमो होगा देवेश्वरी नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है महाराज। तो पंडित थे पहले पंडित लोग वो समझते थे पढ़े लिखे वो भी समझते थे वो पहचान होती थी। विद्वान एवं विजाना थे विद्वजन परिश्रम विद्वजन के परिश्रम को विद्वान जाएगा नहीं वंद्या भी जाना थी गुरु में प्रसव वेदना बाज वो बाज ही जानी प्रसव की पीड़ा प्रसव में बंद हूँ क्या पता जिसके लड़का हुआ है उसको पता है कितना कष्ट होता है। ऐसे विद्वान जैसे गीता पर किसी पर लिखा है तो लिखेगा वो विद्वान देगा तो वो समझेगा कितनी कितना मेहनत की है ये तो क्या पता कैसी मेहनत की है। विद्वान एवं विजाना थे विद्वजन परिश्रम विद्वान के परिश्रम को विद्वान की इच्छा ही नहीं वंध्या भी जाना थी गुरु बाद ही जाने प्रयोगी किया उसे क्या पता उसे बालक हुआ ही नहीं उसे क्या पता अनुषि उसे पता है। ऐसे महाराज जो भगवान धन किया है उनको पता है भजन किया ही उसे क्या पता भजन किया है भजन से सिद्धि प्राप्त की है धीरे धीरे त्याग संपत्ति किया है बरसों तक कपड़ा फटा हुआ चिथड़ा छोड़ा नहीं है पता बता दिया नहीं ऐसे वृंदावन थे ऐसे संत दर्शन बहुत कम पीते हैं, कोई चीज लेते स्वीकार नहीं करते। आज कल संत हो गए ना, बड़ा बड़ा महल है, बहुत बड़े बड़े मकान है, साधुओं का काम है। भजन था वो भजन के लुप्त हो गया, साधुओं मकान हो गया, बढ़िया बढ़िया धन हो गया, पास में पैसा हो गया, भजन कहाँ रहा, भजन नहीं रहा। जहाँ जाओ जो बड़ा पंडित हो गया, बड़ा 65 साल हो गए, 65 साल पहले इतना मकान नहीं, बहुत लोग मकान बिहारी जाते वहां से गई होती आगे मकान साफ था। अच्छा सीधे जाते आज मकान मकान बने, जगह जगह बढ़िया बढ़िया, रोटी नहीं मिलती थी वृंदावन में साथ मांगो। अन्य की तंगी देगी हम नहीं, सुमित्रा जी थे हमारे साथ ही, वो बड़े प्रेमी थे, वो कह चलो चलो जहाँ कायदे कायदे आज गादम में है ही नहीं, वहां पर जाता उस समय पानी आता था, एकदम पानी थोड़ा आता करके ये लोग वहां रहे कहीं घाट में रहे। फिर 33 स्थान है, उनका एक स्थान चीर घाट पर है, उसके पीछे एक मकान है, वहां रहते रहे था। ये बात है महाराज, 60 वर्ष हो गया ऐसे हो गया। दो महीने लगे सावन भादो, फिर जिम्मेदारी बीमार हुई, फिर चले गए जयपुर मंत्री के कुंदन मेरी बात थी। नारायण स्वामी बाबा थे, नारायण स्वामी बड़े बड़े ऐसे संत महात्मा थे, वृंदानंद जी हरदास जी बात मौजूद थे, हरदास जी शिष्य थे, वो फरार मिलता एक आदि वहां से जाते वहां भर पेट खाद एक हमारे उधर मिलता दो फल गए, दो अरुला जी दो फल का दो फल साथ हो गए, एक चार फल भूख लगती ज्यादा अवस्था छोटी आज और घूमने हम पढ़ते थे तो हमें रसोई बनाते थे, पानी आया तो पसी कभी कभी रसोई फल का बच गया, साग है साग है 20-25 फल का आ गया एकदम में। हमारे सहपाठी साथ अपने देवाली 20-22 फल का आज फल का बच गया था, वो साग साग है देखो साग देते जाओ खराब फल देते जाओ। आजकल के ये ही हो घबराते छोटी छोटी अवस्था वाले हम तो सीते साग वो तो पड़े ही बात करी, याद नहीं यहाँ साग ही नहीं मिलता, यहाँ तो रोटी मिलती नहीं साग नहीं मिलता, मिलता नहीं। पढ़ते थे उससे पढ़ते थे हम लोग रसोई बनाते, बारी आया हम साग भी बनाते रसोई तो कोई नहीं ज्यादा होगी रसोई तो बच गया फटका बच गया तो साग है ही साग है 20-25 फल खा ना कोई बच जाते थे पहले होता आज आज का नहीं है ना हम खा सकते हैं ना ये जमान जमा नहीं कर सकते पच के जब क्या करें। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बस देखो भाई तमाशा सब काम ठीक हो जाएगा। हम यहाँ गए जयपुर गए, जयपुर को सफा हमारे विद्यागुरु जी महाराज आ गए थे, यहाँ गए थे उनके साथ ये जयपुर ठहरे थे वहां महाराज सुनाया, वो विष्णु श्रद्धाओं का पाठ करते थे, तो विष्णु भगवान दर्शन दिए, बोलो कि बदान मांगो कि महाराज आप कठोर बहुत हो, जल्दी राजी नहीं होते आप कठोर बहुत हो, तो धर्म दे महाराज ऐसा महाराज बोले तो मत चुप हो गए, अब जमा नहीं है उससे खुश जाओ, ऐसा दे जाओ, ऐसा भगवान ने कहा जो चुप हो गए, और तो मैं कठोर हूँ तो नरम है संत लोग भजन करते थे, भजन भी सुनते थे, अच्छी बात नहीं से अपने अपने वो मकान अच्छी बात जो तो अपने आप ये सब रंग जी का तो मंदिर बना, उस वास्ते यहाँ बनाए थे, आवाज लगाया था सीट था जिसमें इच्छा पकी थी बड़ा टीला बड़ा बड़ा, हाँ बड़ा बड़ा टीला बड़ा बड़ा, मैं सब आ गया भगवान फिर पहले अलग था वे बड़े बड़े मंदिर बड़े बड़े गांव का गांव बस गया उसमें नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ भाई, ये गणा है बहुत पाप हो रहा है, अन्याय बहुत हो रहा है, अत्याचार होता है, दुराचार होता है, सच्चे संत मिलने कठिन हो गए, सच्चे महात्मा कम रह गए, सच्चे हृदय से लगने वाले कम रह गए, आज भी है गोवर्धन तलरी में संत है भीष्म पचास चुपचाप भिक्षा के समय नहीं करते हैं, दिन भर गीत में बजते आज भी है ब्रज में है गोवर्धन के पास में परसाना में नंदगांव में वहां है संत नारायण नारायण नारायण का तो बताओ है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 29 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।